Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til onsdag i Millionærklubben, dagen, hvor alles øjne er rettet mod den amerikanske centralbank, for det er som bekendt i dag, at de afslutter deres 2 dage lange møde i den pengepolitiske komité, og efterfølgende ja, så indvier de altså alle os andre i den rentebeslutning, som de nu engang har taget. Dagens panel, der varmer op til den fest, det er dig, Theis Knudsen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Investeringsdirektør i Kirk Kapital og Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Det er altså ikke, fordi vi skal tale rentemøde hele timen, men altså, det er svært at komme udenom på sådan en onsdag her, hvor vi står og venter, og hvor markedet kommer til at sådan boble lidt frem og tilbage, forventeligt i hvert fald. Stort set alle, 99%, så vidt jeg kan se inde på skærmene, de forventer altså, at renten forbliver uændret. Altså, at vi kommer til at ligge på de nuværende 5,25-5,5%. Jeg formoder, at I begge to er enige, Theis? Ja. Godt. Michael? Ja. Men okay. Vores makroøkonom er måske en af den 1%, ikke? Og han kaldte jo længe ECB, der hævede renten der. Det var jo bare den overraskelse for mange, at den blev det. Så ej, det er, jeg synes, de har været gode til at telekommunikere den amerikanske centralbank, så det ville være noget af en overraskelse. Så lad os lige prøve at lege med nogle scenarier. Altså, hvor stor en overraskelse ville det være, hvis de rent faktisk sætter renten op her til aften, Theis Knudsen? Hvor meget ville det betyde for aktiemarkedet, tror du? Jamen, det er svært at vurdere. Det vil jo hænge rigtig meget på, hvordan han formulerer sig ultimativt, ikke? Altså, hvis de signalerer, at det er en klar rentetop og bare vil have det overstået, så gør det jo ikke så meget. Men hvis de afgørende bryder med den forventning i markedet om, at der kommer rentesænkninger næste år, og vi er meget tæt på toppen, så skal det jo have en ret betydelig effekt. Og så ikke mindst, så vil det jo indsætte en usikkerhed omkring, hvad deres pengepolitiske strategi egentlig er. Og det giver jo også noget støj, som vi skal forsøge at prække ind i priserne. Mm. Og Michael, de kommer jo altså også med en opdatering af deres økonomiske outlook, når de taler i aften, når Jerome Powell han kommer på talerstolen, så bliver vi lidt klogere på, hvordan de ser i fremtiden. Er det mere der, vi skal lægge vores fokus som investorer? Ja, det er nummer et, og nummer to, det er det her dotplots, og nu bliver vi sådan meget, meget... Men det er jo, hvordan de fremtidige renteforventninger er, ikke? Fordi der er jo ingen tvivl om, at det, som begynder at blive priset ind i markedet, det er sådan set, at det var jo det her med, at ja, renter skulle op i år, men de skulle også massivt nedad. Og det er der, hvor de kan flytte markedet, hvor deres renteforventninger, du ved, til måske i år bliver løftet lidt op, men det er nok mere de forventninger, du ved, altså det som dotplotsen, det er de enkelte medlemmers renteforventninger for, hvad renten skal være. Det rammer aldrig, men du ved, det fortæller markedet, hvilken vej det skal. At de begynder at få løftet 24 op, ikke? Altså sådan, at vi higher, altså det her højere for længere, eller higher for longer, det er højere renter i længere tid. Ja, du er nok snart ved at være træt af at høre om det. Nu har vi ikke snakket om andet i 14 dage på grund af olieprisen, ikke? Og det er nok der forventninger. Det er der, alle de kigger hen. De økonomiske forventninger, der tror jeg egentlig, at alle er sådan på rimelig, at de løfter sig jo lige nu i USA, ikke? Altså, du ved, de er bedre end ventet, og som jo også er det, der løfter, at Fed har svære ved det, ikke? Og så er der olieprisen, som jeg tror egentlig ikke, at der er nogen, der forventer, at han rigtig relaterer sig til den, ikke? Fordi de kigger jo på kernen og ikke noget med de energipriser, ikke? Men du ved, vi har det jo med, når der er rigtig høj inflation, du ved, på grund af, at vi bliver ramt af det som forbruger, og så snakker de, ej, men hold nu øje med kerneinflationen, det du ved. Men altså, på en eller anden måde, så er inflation jo inflation, det er jo det, der rammer. Nu skal amerikanerne bruge flere penge på at fylde benzin på deres biler, ikke? Det rammer jo på en eller anden måde de økonomiske forventninger, og dermed også renteforventningerne, ikke? Og du ved, det der dyr, som aldrig nogensinde må slippes løs, det er jo også, det er også investorer, der hvor meget vi forventer inflationen vil være i fremtiden. Altså, du ved, det er jo den, de aldrig nogensinde må slippe løs, ikke? Og den begynder jo så småt at tikke op af på grund af de her oliepriser, ikke? Så et eller andet skal de jo have gjort for, at det ikke bliver sluppet løs. For det er jo her, det bliver dyrt. Det er ikke så meget, hvad inflationen er. Det er, hvad vi forventer i fremtiden, den bliver, ikke? Så dotplotsen, det tror jeg, det er det, alle holder øje med, sådan nørdet udtryk. Okay, punkterne på grafen, det er den her perlekæde, som vi kigger på og holder øje med, hvor de tænker, at det skal udvikle sig ud over det næste stykke tid. Theis, olieprisen. Den er steget her det sidste stykke tid, men nu her til morgen, der falder den altså lidt tilbage. Er det for lidt til, at det sådan gør nogen forskel? Ja, de der dag-til-dag bevægelser flytter jo ikke rigtig noget, men det er fuldstændig rigtigt, hvad Michael er inde på, at den bevægelse, vi har set i olieprisen, den flytter jo lidt på det narrativ omkring inflationsudviklingen for den kommende tid. Ikke? Og hvis man spoler filmen lidt tilbage, så har vi haft et inflationschok, der især er kommet fra energi- og varesiden. Og det fader så ud nu, blandt andet på grund af basiseffekter og lavere energipriser og så videre og så videre. Vi har fået styr på forsyningslinjerne, og folk køber ikke så mange fladskærme længere, og alt det der, det er ret velkendt. Og vi har set det meget tydeligt i producentprisledet, som er faldet kraftigt over det seneste stykke tid. Og modsat det har der været en bevægelse i det, du kan kalde serviceinflation og løninflation, som er en opadgående inflationsbevægelse. Men når olieprisen så begynder at stige igen, så smider du altså lidt benzin på bålet til, hvor inflationen er om et år, og sætter centralbankerne noget under pres med tanke på, at inflationen i udgangspunktet er alt for høj i forhold til deres målsætninger. Ikke? Men Thijs, det kan godt være, at du ikke sådan, er så særlig interesseret i de der dag-til-dag bevægelser, og en enkelt dag gør nok heller ikke nogen stor forskel, heller ikke på olieprisen. Men jeg ved godt, det bliver rent gætværk det her, men jeg synes bare, det kunne være sjovt alligevel at høre sådan et centralbankmøde, et FOMC-møde, som altså er foreløbet her fra tirsdag og så afsluttes i aften. Tror I, de tager de der dag-til-dag bevægelser med ind til debat, eller har de allerede sådan i store udtræk besluttet sig for, hvad de skal gøre, inden de går i gang med mødet, tror du? Altså man kan jo sige, at det økonomiske præsentationsmateriale, det er jo lavet, og hvis du tænker på rentemødet i dag, så er der jo to ting, de vil holde fast i. Den ene er, at der er kommet en form for rebalancering på det amerikanske arbejdsmarked, forstået på den måde, at det ser stramt ud, men det er ikke så stramt, som det har været. Der er flere ledige til antallet af jobs som sådan, ikke? Så selvom arbejdsløsheden ikke har givet sig så meget, altså arbejdsløshedsprocenten, så er der ligesom en større rigelighed af folk til at besætte de jobs. Så selvom det er tidligt, så kan man ligesom sætte et flueben ved, at der begyndt at komme en rebalancering på arbejdsmarkedet. Og det andet er, at de kan sætte et flueben ved, at inflationen er begyndt at komme ned. Og selvom den ligger for højt i forhold til målsætning, så er den begyndt at komme ned, og det vil man lave nogle prognoser på, at det vil det nok blive ved med ind i 2024 og 2025. Og det er det, som er afgørende for, hvordan de sætter rentepolitikken i dag, og det er det primære argument for, hvorfor de ikke sætter renten op i dag, men nok i virkeligheden melder ud og siger, det er muligt, at der kommer en til. Mm. Og som Michael, hvis jeg må tilføje det, at det er jo helt rigtigt, det han siger omkring de der dotplots, fordi i diskussionen omkring dotplots, der ligger det, man kalder en forventning til den neutrale rente, og det, som man i amerikanske termer, eller centralbanktermer, kalder R-stjerne. Altså, hvad er den naturlige rente? Og det ligger jo implicit i de her long-term dotplots i den. Og det er helt rigtigt, som du siger, at der er jo en diskussion også i markedet i, at hvor høj skal renten være på lidt længere sigt. Okay, så jeg tror olieprisen bliver det ikke, men hvis du kigger på din skærm i dag, så vil du se grønne tal. Du ved, og vi lukkede rødt i går og lå også længe, men der har været nogle britiske inflationstal her til morgens, hvor de overrasker positivt, det vil sige, de laver meget lavere, end folk havde forventet, og det har vi bare ikke været. Det har vi ikke set ud af Europa. Vi blev ved med at blive overrasket negativt, ikke? Om der lige ligger et eller andet, at de lige får den med, ikke? Fordi det er jo, hvad vi havde den kanadiske skuffet i går og så videre, og renteforventningerne er jo blevet skubbet op i de her oliepriser. Så det her, det er den første respit, vi nærmest har fået i 14 dage på den her narrativ, højere for længere og højere renter for længere, er ikke godt for aktievalg, fordi det er det, vi prissætter, du ved. Det er det er modvægten, ikke? Det er anker til, hvor høj en aktiepris skal være. Det er jo renterne, ikke? Så der er, altså, nej, de kigger ikke til dag-til-dag bevægelserne, men den her UK, den er alligevel interessant, og forklaring på, hvorfor du heldigvis kigger ind i grønne tal, sandsynligvis i din skærm i dag, hvis du er investor. Men Michael, nu siger du, at det er jo så vores anker, renteudvikling er vores anker til, hvordan aktierne skal prisfastsættes, og vi har da også set nogle bevægelser, efter renterne begyndte at stige. Når det er sagt, så synes jeg måske ikke, det har været så slemt, som man kunne have frygtet, hvis nu havde fortalt os for 3 år siden, at renterne skulle op og ligge 5.25. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg altså, tænker, hvor meget anker er det så? Jamen det er jo et anker, der på et eller andet tidspunkt, hvis I nogensinde har set sådan, der anker sig, man ligger for et skib, ikke? Så ligger det dernede, og så snoren den bliver ved med at give, og så bum. Og min forklaring er udelukkende, at ja, renter de er kommet højt op. Ja, du ved, så begynder vi at snakke peak, og det er aldrig lykkedes for os at snakke peak. Men har altid lagt kæmpe forventninger til, at de styrtdykker næste år. Så who fucking cares på den korte bane, ikke? Det har været min forklaring i år. Altså, og det er jo det her narrativ, som ikke er blevet ødelagt endnu. Altså, altså, det er jo et eller andet med, at det er 2024, der skal ødelægge det, ikke? Hovsa, de kom ikke ned. Altså, Arstar, eller ligevægtsrenten er 4,5 på den 10-årige. Wow, ikke, den skal ikke ned til 3. Og dermed er det jo et anker, altså uanset hvad man kan lide det eller ej, som har noget, ja, sådan lidt elastik, men de har været elastik, fordi vi har hele tiden sagt, ja, de kan komme højere op. De er måske peaked, men jeg er ligeglad, om de faktisk har peaked. Nå, der kommer en rentehævning mere, for de kommer ned næste år. Og det ligger stadigvæk lidt hos os, tror jeg. Mm. Altså, du ved, og det er derfor, at higher for longer olieprisen er, ja, vi gør ikke rigtig noget ved det. Jeg tror, vi skal se det, ikke? Altså, du ved, og det er min forklaring. Jeg ved ikke, om du har en anden, at det er jo det, jeg har haft problem med aktiemarkedet i år, at det har ikke rigtig vel tage det til sig. Det er fordi, de havde forventninger om, at det skulle voldsomt ned næste år, uden at økonomierne knækkede. Det er jo det, der er problem, for renter kan jo sagtens komme langt ned, men spørgsmålet er, om det er, fordi økonomierne er knækket. Hvad er din følelse af, hvorfor det ikke har været mere? Ja, Thijs, hvad tænker du om det? Altså, kommer vi til at se ind i et kedeligt 24, når vi er aktieindustrier? Så hvis vi nu starter bare med at sige, at det har været et virkelig dejligt aktieår indtil videre, og det har været for mig et af de år, hvor man egentlig bare skulle glide med strømmen og ikke prøve at lave for mange bevægelser ud af kanonen. Så det er jo det. Men når vi kigger på, hvorfor det er, at det har været et forholdsvis godt aktieår, så er det jo fordi, vi har været villige til at betale mere for selskaberne, altså vores price-earning-multipel er gået op, og det har været meget tydeligt. For eksempel det amerikanske marked, det er primært drevet af en multipel fremgang, hvor forventningerne til fremtidig indtjening ikke rigtig har rykket på sig. S&P 500 ligger aktuelt omkring 0. Og det sender jo et signal om, at det er jo helt naturligt, at det foregår på den her del af den økonomiske cyklus, men det er ikke noget, der kan blive ved. Så i min bog, så står der noget i retning af, at hvis vi skal have yderligere kursstigninger i år, så skal det ske på baggrund af indtjeningsforventninger. Og det kan vi måske lige vende tilbage til det emne. Det, jeg har haft svært ved i år, over til Michael, det er jo det, at folk siger, super, der kommer ikke nogen recession, vi får en soft landing, vi får vækst, og renterne kommer ned. Og den er jeg altså lidt tvivlende over for, ikke? Fordi i udgangspunktet så beder man om et økonomisk opsving på et tidspunkt, hvor inflationen er høj, og arbejdsmarkedet er meget stramt, og så tror man, at renterne skal falde samtidig. Og den synes jeg altså, det er sgu lidt af et strækmål, hvis man kan kalde det det. Ikke? Mm. Så jeg tror, man kan hjælpe sig selv ved at stille nogle scenarier op og sige, hvad sker der de næste 12 måneder? Lad os sige, der er tre muligheder. Den ene er, at du får den her soft landing. Everybody's happy, alting stiger, renterne falder, bum bum bum, super godt. Ikke? Det andet er, at renterne falder, fordi vi får en recession. Og så vil jeg jo sige til Michael, at så skal vi altså have de der aktier længere ned. Ja, men det er jo det, ja, der er min pointe. Ja. Det er jo nøjagtigt, ja, det samme, jeg har svært ved. Og så lad os lave et tredje scenarie, der hedder, nej, der kommer ikke en soft landing. Vi får faktisk et ægte, genuint økonomisk opsving nu, hvor det bare buller derud af, blandt andet fordi virksomhederne skal investere i grøn omstilling, og de er bagud med mange andre ting i deres investeringscyklus, og forbrugerne har penge osv. osv. Der skal renterne i hvert fald ikke falde. Og spørgsmålet er, hvor længe centralbanken vil tillade sådan et opsving køre, ikke? Og jeg tror, det er virkelig de tre scenarier, man skal gå og tumle lidt med, hvis man skal tro noget om aktier de næste 12 måneder. Og så må man jo også finde ud af, hvor man selv vil lægge sine penge, fordi det er altså ret forskellige veje, aktierne så kører. Men Thijs, forstår du, at, altså, det gør du nok, du er en klog mand, men jeg har været vært på det her program siden 2014, og i alle de år, der har jeg mødt et hav af eksperter, som har sagt, til næste år, der skal du nok ikke regne med, at du får så gode afkast på dine aktier, og pas nu på, og spred dine investeringer, og alt det der. Og alligevel så er det gået år efter år, og ja, der er nogle år, det er faldet gevaldigt ud af sengen, det er jeg helt med på, men de fleste år, der har faktisk givet ret gode afkast i den periode. Kan du godt forstå, hvis at, vi er nogen, som tænker sådan, I snakker, og det kommer jo til at gå meget godt i 24 alligevel. Jo, men det er jo dig, der har et dagligt radioprogram. Nej, spøj til side. Altså, du har fuldstændig ret i flere ting. Vi har over de sidste, lad os sige, årene efter finanskrisen, der har vi haft overnormalt høje afkast på finansielle aktiver. Det er der ingen tvivl om, hvis man sammenligner bare de sidste 5-10 år med de historiske afkast over de sidste 140 år, eller hvor langt man vil gå tilbage, så ligger vi relativt højt. Og vi ligger blandt andet relativt højt, fordi der er blevet sprøjtet ufattelig mange penge ud i systemet. Jeg tror, der var en, der regnede ud for nyligt, at 80% af de penge, der er i omløb i USA, de er trygt siden coronapandemien. Og det siger jo noget om, at der er blevet ført en abnorm ekspansiv pengepolitik, som man først nu er begyndt at kigge lidt på, men ikke rigtig er begyndt at trække den anden vej. Og hvis man kigger på sådan noget som bankernes balancer i centralbanker og så videre, så er der altså en ret stor pengerigelighed derude, og det betyder også, at lige så snart vi får gode nyheder, så sprøjter det jo virkeligheden ud i alle mulige aktivklasser. Og det synes jeg er super væsentligt at forstå, og det er væsentligt at forholde sig til i forhold til, ja, renterne er steget ret meget. De er steget, lad os sige, 5% eller noget i den stil over de sidste 12 måneder, hvilket er en stor rentebevægelse, men det synes jeg ikke rigtig at bide nogen steder. Som vi også talte om lige inden, at vi gik i gang her, jamen altså det københavnske boligmarked er allerede i gang igen, ikke? Og det kommer måske lidt bag på os, at den korrektion ikke skulle være større. Og sådan er der jo rigtig mange ting, der er i spil derude. Nå, vi hoppede direkte op på de høje navler. Vi skal altså også lige have fokus på dagens marked og en krog ud til det. Michael Friis Jørgensen, kan du ikke tage os en tur omkring C25 og hvad der sker omkring? Jo, men grønne tal generelt, Bavarian lidt i toppen igen, ikke? Jeg tror stadigvæk efter den melding fra kineserne der, så sidder vi og falder og scratcher sig lidt, at der er kun én producent i verden, der laver det der Mpox. Du ved, hvis kineserne skulle ud og have et reservelager og vil behandle det her som en lidt farligere sygdom, de her abekopper, ikke? BioNTech er jo så på vej, måske. Jo, i en fase 1-2, jo. Men så jeg tror, alle sidder og scratcher sig lidt i hovedet, og det er der nok i hvert fald, hvis der er nogen, der har været short, så har lige været sådan lidt kan der komme noget derfra? Vi ved det ikke. Det er jo ren spekulation, men det kører lidt på i dag. Og ellers har vi grønne marked, og det er de her britiske inflationstal, ikke? Altså nu har vi i 14 dage set olieprisen stige, vi har set renterne stige sammen med den, ikke? Inflationsforventningerne stige lidt, ikke? Vi har set, at... Nå, så troede vi ikke, at ECB skulle hæve. Jo, det er skudt i. Vi har stadig høj inflation, ikke? Og det er jo fordi, at vi er det grimme sted i Europa, ikke? Hvor vi egentlig har ret høj inflation, men ikke ret høj økonomisk vækst, ikke? Altså, hvad er det, de skal dræbe? Og derfor, de skal nok ikke dræbe den der økonomiske vækst, men vi har stadig høj inflation. Og så UK har jo været arnestedet for det værste tal inden for inflationen, ikke? Der er vi jo blevet gang på gang blevet negativt overrasket over, at der slet ikke er noget på vej nedad. Og så kommer der et meget, meget overraskende positivt tal for briterne, ikke? Altså at inflationen er meget, meget lavere end forventet. Den begynder den endelig at knække. Det er noget med baseeffekterne at gøre, men det sender nogle dønninger ind i et marked, der kun har handlet en vej i lang, lang tid, ikke? Så derfor jeg tror jeg generelt, at grønne tal på de fleste aktier ud over hele Europa, ikke? Og sender et signal ind om, at I har sikkert stået og varmet mig op her hele ugen. Jeg har desværre ikke fået lyttet til mandagens programmer. Jamen, jeg har haft rigtig travlt. Jeg beklager. Fair nok. Men til at Fed skal blive sådan en kæmpe begivenhed, og det er det ikke mere. Det skal I bare lige huske på. Der er blub. Det er jo... Måske bliver det lidt mere i aften, ikke? Men i morgen så begynder vi jo at handle på forventningerne om, hvad viser dataen os frem, ikke? Fordi de er jo dataafhængige lige nu, ikke? Altså, ja. Og vi havde jo for... 7 måneder siden, eller 8 måneder siden, så var det vel en bevægelse på 5% i aktiemarkedet, ikke, når Fed var ude, alt efter hvad han sagde der. Og nu er det sådan blevet en 1% begivenhed, ikke, op ned sådan nærmest. Ikke? Og det tror jeg egentlig også, det gør igen. Så hvorfor egentlig afvente? Nu har vi fået et signal her fra UK af, vi skal lade være med at overfortolke det eller noget som helst. Men efter 14 dages, det var sådan en meget negativ vinkel på olieprisen og inflationen og renterne, ikke? Så er der en lille bitte smule respit her fra morgenen af. Ja, det er i aften kl. 20, at den amerikanske centralbank kommer ud med deres melding, så ja, det holder I selvfølgelig også øje med over på euroinvestor.dk, så der kan du altså følge med i, hvad der sker. Der er kommet et spørgsmål ind til en af de dagsaktuelle aktier, nemlig... Hartmann, brødrene Hartmann, det er fra Christian Hansen i Brøndby Øster. Han undrer sig over, at Tornico nu vil afmontere brødrene Hartmann til en kurs, der ligger under gårdsdagens lukkekurs. Mm. Ville det ikke være anstændigt, skriver han, at tilbyde tilbagekøb til en overkurs, og dermed takke investorerne for, at de har stillet kapital til rådighed i en usikker og svær tid. Der er sådan noget moral ind over her, Michael. Ja, og det har han da ret i. Altså, nu ved jeg ikke lige, hvordan aktien er kørt op til. Det er ikke en, jeg har fulgt så tæt, du ved, men lad os nu sige, at den er steget 30% over det sidste stykke tid, ikke? Så kan man ligesom sige, der er en pris, man er villig til at betale, ikke? Jeg formoder også i tilbuddet, der står der, jamen, du kan få det her, men du kan også lade dig afnotere med os. Og så kan du tage med vores rejse, hvis du tror på aktien. Jeg har ikke lige fået læst den dybt ned. Det er det, der er mange, altså, du ved, det er der jo nogen, der ikke tilbyder, at du ved, at når man skal stå af, eller man gerne vil lade sig afnotere, så det kan vi komme lidt ind på, egentlig tilbyder nogen pris, og så er du sådan set meget mere. Så et, vi skal lige se, hvordan er aktiekursen gået over en længere periode. Så jo, men, Men hvis man også tilbyder, at man kan deltage, og nu kommer det dumme, det er, hvis du har alt for lidt aktier, hvis det ligger i din pension, så kan det slet ikke betale sig at være unoteret. Vel? Bankerne har sindssygt høje gebyrer, og hver år op i din pension, så skal du indmelde, hvad er skatten på dem her. Ikke? Altså du ved, fordi at du har 20%-reglerne, hvad er værdibevægelsen. Ikke? Så du skal have rigtig mange aktier for at tage med på en rejse og lade dig unotere. Ikke? Men det er den samme argumentation, som vi har set hos mange aktier, der har ladet sig afnotere i år, at når der ikke er handel i vores aktier, så vil vi altså ikke betale de her 3-4 millioner kroner. Jeg synes, det lyder lidt højt, men det er det jo, når man skal argumentere for at gøre et eller andet. Så det er jo en risikofaktor, som man skal se på, fordi det er jo ikke sjovt at lade sig afnotere. Ikke? Altså, fordi som privat, hvis du har for 10.000 eller 20.000 kroner aktier, kan det aldrig nogensinde betale sig din udgift eller dine omkostninger. Fordi det at ligge unoteret, det er så dyrt i mange steder. Jamen det spiser alting op, ikke? Så svaret jo, det burde det være, men jeg kender ikke lige helt baggrunden, hvor meget den er kørt op, ikke? Om man bare tilbyder en pris, du ved, bum, eller du kan fortsætte rejsen sammen med os, ikke? Unoteret, ikke? Så piller det lidt ud af den her argumentation, som spørgeren her har. Ja, det er onsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Michael Friis Jørgensen og Theis Knudsen, og vi varmer op til Federal Reserves møde i aften, og selvfølgelig også til alt muligt andet. Og hvis du dagligt følger os og får god råd om aktieinvestering her i vores program, så kan det også godt være, at du gerne vil læse lidt mere om aktieinvestering. Så husk, at vi lige nu har 4 bøger på højkant. Du kan gå ind på euroinvestor.dk. Det er altså 4 bøger, som kan hjælpe dig med at knække koden til markedet. Gå ind på euroinvestor.dk og læs, hvordan du melder dig til konkurrencen. Du skriver sådan set bare konkurrence i søgefeltet. Og husk også, at vi har aftenarrangement på torsdag aften her i Pilestræde. Der kan du altså komme ind og møde os. Det handler om investering gennem hele livet, og vi altså har et fedt panel parat til dig. Så gå ind og købe en billetter inde på euroinvestor.dk/arrangementer. Et af de helt store temaer i løbet af år, det har altså været kunstig intelligens, og det er det vel sådan set stadigvæk, det har virkelig fanget investorernes opmærksomhed, og selvom teknologien jo langt fra er ny eller opstået sådan lige fra den ene dag til den anden, så tyder altså noget på, at 2023 bliver året, hvor at investorerne for alvor flokkes om lige præcis de selskaber, der lugter bare lidt i den retning. Theis, du er jo en tænksom, filosofisk mand. Du beskæftiger dig ikke bare med investeringen, du forholder dig også sådan til din samfundsmæssige påvirkning af alt det nye, der sker derude i verden. Det skal vi høre en lille bitte smule om her i dag. Men først så kunne jeg godt tænke mig at vide, har I selv foretaget investeringer over hos Kirk Kapital inden for det her felt? Altså specifikt inden for kunstig intelligens? Ja. Hvor vi er direkte ejere af et selskab? Fuldstændig. Så er svaret nej. Okay, så indirekte lyder det til, at der er kommet noget i porteføljen, eller hvad? Nej, men indirekte er vi jo eksponeret over til aktiemarkederne generelt. Mm. Vi har ikke haft fokus på det som værende meget specifikt tema hos os, men vi er opmærksomme på, at det er noget, som er væsentligt at være med i år, og det, der måske skiller sig lidt ud i år, er det jo de store teknologiselskaber, som virkelig er platformen for bevægelsen i år, ikke? Det er jo ikke, du kan sige, du har haft andre perioder, hvor det er det, man kalder ikke profitable tech-selskaber, som har været markedspåvirkende. I har sikkert også talt om, hvad er det, hun hedder, hende Cathie Wood og hendes ARK Invest og så videre. Ikke? Det er jo ikke dem, der driver det i år. Det er jo de store Nvidia og Meta og så videre, så videre. Det er jo de fantastiske 7, man snakker om i år, som har været de helt store afkastbærere. Men Theis, hvis vi nu kigger sådan lidt tilbage i historien, hvor stor en nyhed er kunstig intelligens og AI så egentlig her, hvor vi er i 2023? Ja, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi hvis man er en lille smule krakils, kan man sige, at vi har snakket kunstig intelligens siden 50'erne, og det har været et kæmpestort tema i perioder, men det har jo virkelig flyttet noget i år. Ja, faktisk siden november sidste år, hvor lanceringen af ChatGPT kom frem, ikke? Og det har jo virkelig flyttet noget i forhold til, hvordan vi interagerer med noget, vi kan kalde en kunstig intelligens. Og jeg tror, du og jeg har jo tidligere talt om, jamen, hvad er det, der ligger derude for enden af den teknologicyklus, som jeg mener, vi er i gang med nu, jamen der ligger nok en fuld kunstig intelligens, og der ligger en klart øget brug af robotter, og hvis man lytter til tech-pionerer, som blandt andet Ray Kurzweil, så ligger der jo en egentlig sammensmeltning af mennesker og maskinen. Altså det man kalder en singularitet, hvor du kan uploade en menneskehjerne til en maskine, men også kan få den tilbage igen, ikke? og så får du en form for udødelighed. Det er jo nogle af de der langt ude ting, vi har talt om ved tidligere lejligheder. Vi kan gemme dem den her gang. Mm. Men det er jo i virkeligheden den rejse, man skal have for sig at sige, vi har været igennem siden den mekaniske væv i 1800-tallet, så har vi været igennem en række teknologispring. Og de har alle sammen haft en form for gnist. Det har været netop den her væv, det har været Carnegie's stålværf, det har været Ford T-bilen, og det har været IT-chippen i 70'erne og sådan noget. Og de har hver især ligesom dannet grobund for en form for teknologispring. Og højst sandsynligt, så noget af det, vi kigger på med kunstig intelligens nu, især generativ AI, så ligger der en form for gnist til en øget anvendelse af kunstig intelligens, som meget vel kan være bære af det næste teknologispring. Og det synes jeg er super interessant, ikke? Men det er altså, det må jo næsten naturligt stadigvæk blive en form for gætværk, Thijs, for vi ved jo først på den anden side, om det for alvor blev kæmpestort, eller hvad? Ja, og det er det jo. Det er det jo. Og deri ligger en vigtig pointe, der hedder, at disse teknologispring tager lang tid. Og når man går tilbage og kigger i historien, så snakker vi altså 20-30 år. Lad os bruge Ford T som et eksempel. Ikke? Det var jo super fint at få en masse produceret bil, som man rent faktisk kunne betale. Men på det tidspunkt, så var der ikke rigtig asfalterede veje, og folk var ikke flyttet til forstederne endnu. Så man kunne ikke rigtig bruge den der bil til noget. Så vi skulle lige have lavet infrastrukturen omkring det. Og det er jo også noget af det, man snakker om nu med kunstig intelligens, at det går så hurtigt, at vi skal sørge for at få den regulatoriske infrastruktur på plads også. Hvordan er det, vi bruger det her? Ikke? Blandt andet Margrethe Vestager har jo været ude i sin rolle som EU-kommissær og tale en del om det her. Mm. Og det er jo ikke fordi, det er nyt, det er bare for at forstå, at også hvis du tager det, der sker i 70'erne, lad os kalde det med IT-chippen og den rejse igennem, det tager jo lang tid før, at det faktisk bliver prissat på de finansielle markeder, og bliver noget, vi interagerer med som brugere, og bliver en naturlig del af vores infrastruktur. Ikke? Vi skulle faktisk frem til altså nærmest dot-com-boblen i år 2000, før vi fik, skal man sige, den ultimative prissætning og en tur ned. Og når vi så er færdige med det, så ligger al infrastrukturen jo faktisk til os og klar til at bruge. Og det synes jeg bare er en super vigtig pointe, at man siger, det nytter ikke noget, man er så utålmodig, fordi lige nu er der en masse hype, men nu skal virksomhederne jo ud og investere i, hvordan de interagerer med det, hvordan de bruger det, og hvordan man laver, hvordan man kan kommercialisere det, og så videre, og så videre. Og det tager altså tid. Så tror du selv, at vi skal igennem sådan en nedtur, som vi var ved dot-com-boblen, altså en masse IT-selskaber, som op til omkring år 2000, der bare steg, og så lige pludselig fandt vi ud af, at det var varm luft det meste? Ja, altså, og igen tilbage til historien, så i alle de her teknologispring, så ligger der jo en finansiel bølge sammen med dem. Og det også det er jo helt naturligt, fordi lige nu, så er vi alle sammen super nysgerrige, og der er nogen, der er villige til at investere i det, de tror er morgendagens vindere, som er ekstremt svært at finde på nuværende tidspunkt. Vi ved ikke rigtigt, hvad der bliver, ikke? Hvem det bliver. Og det ender jo som regel med, at der i visse dele af markedet er en overdreven prissætning. Og det ender altid med et brag. Og det kan gøre lidt ondt nogle gange, men igen tilbage til .com, så ligger der altså noget infrastruktur bagefter, som fremtidige generationer kan drage nytte af. Og noget af det op til for eksempel dot-com-krakket var jo, at der blev investeret utrolig meget i fibernet, og hvordan man kan for eksempel bruge den indiske arbejdsstyrke til at løse problemer, og du kan sikkert huske det der med år 2000-problematikken, Y2K, og alle computer vil gå i stykker, og så videre, så videre. Ej, nu skærer du lige lidt af jeg ved det, ikke? Men nu snakker vi om ting, der bevæger sig over lang tid, ikke? Og det er jo sådan velkendt, hvis man studerer konjunkturcykler, så er det jo velkendt, at der ligger bagved det hele, så ligger der de der måske 50-årige teknologicyklus. Og jeg tror også, som jeg har sagt til dig tidligere, det er helt klart min pointe, at vi er på mange områder i starten af en, hvor med dot-com-æren, så toppede vi virkeligheden ud på den tidligere cyklus, og så lå vi og rode en 10 år, der kom en finanskrise osv., og lige nu er vi altså i opstartsfasen på den næste. Det er jo interessant, at cirka 30%, og det er rigtig meget, går af private equity penge i USA. Altså, du ved, dem, der investerer i et tidligt startup, de går til AI lige nu. Mm. Altså, det er jo en helt absurd stor andel, men der Michael, gør det. Men Michael, er vi for tidligt på den? Ja. Og jeg ved også, at vi bliver alle sammen utålmodige, fordi hvem drømmer ikke om at ramme lige præcis ned i det, der bliver stort om 10, 20, 30 år? Jamen, det er, alle er der for tidligt på den, men det er jo der, de store gevinster laves, og det er de store tab laves. Vi er for tidligt på den mange steder. Altså, du ved, selv Microsoft, ikke, som er nok af dem, der kommer hurtigst til at udmønte, fordi de har en kæmpe kundegruppe, ikke, det der hedder Copilot, altså det, der skal hjælpe os, den gamle klippe, kan huske den der Clips, altså hvad man skal lave flot PowerPoints, altså nu bliver det jo virkelig avanceret. Nej, altså. Okay. Nej, joke. Nej, men de sidder og siger, ikke i år, men næste år. Altså, vi mangler stadig serverkapacitet, så det er derfor, Nvidia, det er der, investeringerne ligger lige nu, det er serverkapaciteten, ikke? Men kunderne, altså, og Thijs er meget godt inde på det. Prøv du som virksomhed, så siger jeg, hold kæft, vi kan indføre kunstig intelligens i vores Power BI, som er det, vores økonomistyringssystemer. Men hvilke regler bryder vi? Mm. Og så bliver der nedsat en komité over i den jura-afdeling, ikke? Og så skal den op på øverste niveau, og så skal juristerne lige tilbage, og så skal vi lige også lige have fundet ud af, hvordan kan vi egentlig udnytte det her? Og så om et år, så er vi nok ved at være der, hvor vi, du ved, eller halvanden år, så begynder vi at bestille de første produkter fra Microsoft, der måske kan AI, der kan assiste os lidt i du ved, inden for vores Office-segment. Altså, det er bare et meget godt eksempel på det, ikke? Og Microsoft er så bare blevet priset allerede til, at du ved, at de kan jo næsten fordoble deres forretningsomfang, det her Copilot, altså du ved, det er cirka en dobbelt pris, ikke? Og det har vi så allerede delvis priset mange steder. Så ja, vi kom hurtigt frem på 1-2 års sigt, på 10 års sigt, nej, så er vi nok, så tror jeg stadigvæk, at vi mangler .com. Altså, jeg tror, .com ligger om 8 år. Altså, fordi nu har vi alle private equity, så skal de børsnoteres til nogle rigtig høje priser, og så skal de crash, og så er vi ved at være klar, ikke? Altså, du ved, så jeg tror, vi er slet ikke i toppen af det, vi vil kalde, du ved, tulipan-boble. Altså, en boble, vi er slet ikke i nærheden af den. Så der kan være masser af gevinster også at hente på den korte bane. Men ja, vi mangler nok det her crash, ja. Og ja, alle de forventninger, vi har om, at hvis vi tror, at vi kan se på, at vi kan investere og så sige, så kommer resultaterne, ikke? Altså, du ved, på den korte bane. Nej, det kan vi ikke. Det skal hele holdes op af, du ved, at vores forventninger om, at resultaterne kommer på fremtiden. Og det er super farligt, og derfor er renten jo en kæmpe trussel mod den, ikke? Fordi det er den største gift mod de forventninger, ikke? Fordi det gør det så dyrt at vente på ting ude i fremtiden. Så svaret er, ja, vi har nok en mini-boble på 1-2 års sigt nogle steder. Jeg tror stadig ikke, den helt store dotcom-boble, den får vi bygget op igennem 20'erne og slut ind i 30'erne, og så er det fremtiden. Så tror jeg jo på, at vi har den her fremtid, som du sidder og siger der. Så. Men uanset om der ligger bobler ude i fremtiden eller ej, så hvordan skal vi så som investorer forholde os til det her? Altså vi står til noget, der i begge to lyder til at være enige om, er starten af en eller anden gigantisk stor udvikling. Vi er på en eller anden måde nødt til at være med på den bølge, der er på den tendens eller den trend, som løber nu de næste mange, jeg ved ikke, 10, 20, 30, måske 50 år, Thijs, du nævner 50 år, som de her store teknologicykler, de normalt løber. Mm. Så på en eller anden måde er vi jo nødt til at forholde os til det, men vi kigger ud i en fremtid, der er relativt sort for os. Hvordan gør man det som investor? Ja, men det er jo rigtigt. Det kan man jo sætte sig ned og gøre på forskellige måder. Ikke? Du kan starte med at sige, hvad er det egentlig, du økonomisk opnår ved teknologiske forbedringer? Det er en forøget produktivitet. En forøget produktivitet løfter din BNP per capita. Altså, vi bliver rigere som samfund. Hvor, altså, politisk er der utrolig meget fokus på at skabe vækst, men vi bliver jo ikke rigere af, at vi vokser. Vi bliver bare større. Vi bliver rigere af, at vi bliver mere produktive. Og det er det, der løfter indtjening og deslige ud i fremtiden. Så det er jo det første punkt at sige. Hvor meget kan vi flytte på produktivitet? Goldman Sachs har regnet en del på det og sagt, når man over de næste 10 år, så stiger amerikansk produktivitet med 1,5% om året, plus minus et eller andet stort usikkerhedsbånd. Det er ret meget at gøre det. Så det løfter din forventede indtjening til virksomhederne, så det løfter i virkeligheden din fair value prissættelse på aktiemarkedet med en vis procentsats. Så sådan kan man jo gøre det helt mekanisk, ikke? Hvis det er det, man vil. Så hvis vi lige bliver der, du nævnte indtjeningsforventninger også tidligere i udsendelsen, hvor du sådan, ja, nærmest sådan indikerede mellem linjerne, så vidt jeg hørte det i hvert fald, at vi måske er lidt for positive på indtjeningsforventningerne, men bliver der lavet om på det, når vi får kunstig intelligens i alle virksomheder? Ja, altså, der er jo flere elementer i det, du i virkeligheden spørger om, men jeg tror, min pointe omkring kort sigt, altså det næste års tid på forventet indtjening, handler meget om, at hvis vi undgår en recession, så er det helt fair, at vi forventer, at virksomhederne løfter deres indtjening i de kommende år. Og der er jeg ikke synderligt bekymret for, at renteniveauet er steget, og for min del må det sådan set godt stige lidt mere. Det tror jeg ikke ødelægger det. Det ødelægger det selvfølgelig, hvis renterne stiger så meget, at vi får finansiel ustabilitet. Og der må man give centralbanken den cadeau, og det virker lidt som om, at de har faktisk fingeren på pulsen der. Altså hvis du tænker på noget af det der renteschok, der løb gennem markederne sidste år. Det først var det sidste år, var det jo kryptohandlere og et par hedgefonde, der var i problemer. Og i år har det været nogle regionale banker i USA. Men det der regionale bankproblem fik jo aldrig lov at løbe videre. Det stoppede man jo ved en lidt uventet regulatorisk indsats på, hvordan man opgør værdien af sine obligationer. Ikke? Mm. Så der fik man jo bremset det. Så lad os sige, at det var egentlig bevidst fra deres side, at de ville ikke have mere buller på den del. Og så betyder det, så er det kun godt, at vi får en normaliseret renteudvikling. Jeg tror, det mit eksempel her, at Microsoft regner ikke med, at de skal sælge nogle produktivitetsforbedringer til næste år. Altså, du ved, det er ikke lige det, vi kan regne ind på 2024-estimaterne. Det er jo mere jeg tror, at det er 30%, de regner med, at man kan løfte effektiviteten. Ikke? Og det der med spørgsmål, ja, du skal med på bølgen, men lad nu være med at være så bange for, at hvis du ikke lige finder den der sidder to mand nede i en kælder, der laver den her geniale ting, ikke? Og ikke kommer med på den bølge, at du ikke får gavn af det, fordi et, du kan investere i de store tech-selskaber, utvivlsomt på 10 års sigt får de gavn af den, for de har kunderne til at bruge den her teknologi. To, du kan investere i aktiemarkedet. Fordi hvis vi får en 30% produktivitetsforbedring, så går det direkte ned. Så kan vi sige, at hvor jeg står lige nu er sortsynet af mange grunde på det langsigtede aktieafkast, så kan jeg tage meget, meget fejl, at vi ikke skal have 7-8%, ligesom vi har fået tidligere, eller 8-9, som vi har fået lang tid. Fordi hvis produktivitetsforbedringerne virkelig buller ind, så er det alle selskaber, der får gavn af det. Ikke? Så du kan tage de store tech-selskaber, du kan prøve at lede efter den der nede i kælderen, sandsynligvis tage penge i forhold til min analogi om, hvor vi kommer hen. Så kan du tage de store tech-selskaber. Du kan investere i selskaber, hvor du kan se sådan noget som... Altså jeg er også begyndt at købe lidt forsikringsaktier, ikke? Fordi hold da kæft, en AI-maskine ind i et forsikringsselskab, ikke? Så skal der være to ansatte. En, der tænder computeren om aftenen, og en, der slukker computeren om aftenen. Ikke? Altså, okay. alt er bare data. Ikke? Altså, du ved, nu står, jeg ved godt, jeg står og joker lidt, men prøv at forestille dig nogle... der skal også være en direktør, fordi det skal der faktisk være i et forsikringsselskab. Så tre mand. Prøv at forestille dig nogle effektivitetsforbedringer, der kan komme ind der, hvis kunstig intelligens virkelig giver de her ting, og de er i gang, ikke? Altså, du ved... Men så... det leder mig hen til et andet problem, Michael. Altså, fordi produktivitetsforbedringer, ja tak, det vil vi gerne have. Det får aktierne til at stige. Det kommer til at blive fantastisk godt. Men så er der jo lige præcis det der, alle de der forsikringsfolk ude i selskabet, som skal fyres. Stigende arbejdsløshed, er det ikke et problem? Nej, det er en myte. Ja, fortæl om det. Teknologisk skabt arbejdsløshed, det er en myte. Mm. Og det har været en myte lige siden de såkaldte Luddites gik på banen og ville have afskaffet den der mekaniske væv, ikke? Fordi de var bange for at blive arbejdsløse. Altså lige nu har vi jo faktisk et arbejdsmarked, der er så stramt, at alle synes at pive. Altså alle fra den private til den offentlige sektor mangler jo hænder i øjeblikket. Så lad os endelig få skabt noget teknologisk arbejdsløshed, kan man sige, ikke? Og det er jo klart, at på visse brancher, altså hvis du går tilbage og siger, hvem lavede hestepiske engang, ikke? Når man så indfører en bil, så er der ikke brug for så mange hestepiske. Og der var også engang nogle typografer, der var lidt kede af udviklingen på inden for printede aviser, ikke? Det er jo rigtigt, men når man kigger på, hvor er jobvæksten, så er jobvæksten jo i dag, har været det i mange år, har jo været det inden for brancher, som ikke fandtes for 50-60 år siden. Så man må bare sætte en streg under og sige, teknologisk skabt arbejdsløshed, det er en myte. Godt, ja, nu skal vi nok ikke op i filosofien. Jeg er faktisk uenig. Jeg tror, vi har borgerløn i Danmark om 15 år på grund af AI. Fordi 15, det er meget snart. Ja, men nu kommer argumentationen. Jeg er enig om, det er en myte med teknologi, fordi teknologi har altid kunne tage nogen, så ved, som ikke havde nogen specielle skills, og så putte dem ind. Ikke? Men AI-teknologien her, den fjerner bare alle skills. Altså, du ved, hvis der er nogen, der har prøvet at se Adobe, jeg har skulle betale i dyredomme for at få photoshoppet nogle ting, og så videre, når jeg skulle bruge noget af mine præsentationer. Ikke? Jeg tror jo bare på en knap nu. Altså, jeg er ked af at sige det. Jeg er ikke sikker på, at AI ikke kommer til det. Jeg tror så, det er relativt godt, fordi vi mangler jo folk. Altså, verdensøkonomien i de næste 100 år er jo presset af, at nu bliver vi gammel, og der forsvinder folk, ikke? Så jeg tror ikke, katastrofen er så stor. Jeg er ikke helt sikker på, jeg er fuldstændig enig, og de sidste 200 års historik, så har det været altid en myte, at teknologi tager arbejdspladser. Jeg er ikke helt så sikker i AI, men det kan vi mødes om 0 om 15 år og se, hvem der får ret. Jeg vil med, det lyder hyggeligt. Men lige præcis den branche, som vi beskæftiger os med, altså finansbranchen og aktiehandel og alt det der andet, hvad kommer det til at betyde for den? For jeg læste her for nylig, at Morgan Stanley, de nu stiller en AI-assistent til rådighed til deres egne rådgiver, så de får adgang adgang til tusindvis af analyser sådan på et splitsekund, og data, som de altså bare kan trække på med det samme, som kommer dem til at gøre, som kommer til at gøre dem vel formentlig endnu bedre til det, som de skal rådgive om. Altså, hvor efterlader det alle os helt almindelige private investorer? Jamen, Spørgsmålet er, hvordan kommer det til at ændre vores branche? Ja, altså finansbranchen. Mm. Men det er jo det samme, som Michael siger omkring forsikringsbranchen, ikke? At det betyder noget, det betyder rigtig meget i forhold til. I dag giver det jo et stort løft i, hvordan der bliver kodet, som jo letter det utrolig meget. Men hele det der rådgivningsled bliver jo også lettet utrolig meget. Så der er jo mange manuelle funktioner i dag, hvor der er et stort element af human interaktion, hvis man kan kalde det, som jo også vil blive løftet betydeligt. Men kommer det også private investorer til gavn, tror du, på sigt? Fordi altså, viden i den her verden er jo magt på en eller anden måde. Ja, jeg ved ikke, om viden er en begrænsende faktor for private investorer. Man kan sige, at noget af den revolution, der har været i private investorers tilgang til finansmarkederne over de sidste 10 år, er jo utrolig stor, ikke? Hvor du har fået et markant fald i den kortage, man betaler, og en utrolig teknologisk fremgang i, hvordan du kan interagere med finansmarkederne. Altså, hvis du tager nogle af de danske platformselskaber med Saxo og Nordnet og så videre, du har jo nærmest institutionel adgang for private investorer. Så den del, den føler jeg ligesom, den har vi lavet som sådan. Vi har egentlig demokratiseret adgangen til finansmarkederne. Det er jo helt sikkert, at hvis du gerne vil ind på en handelsplatform og lave alle mulige algoer til, hvordan du kan lave day trading, ikke? Så vil det jo også blive styrket. Men jeg tror i virkeligheden meget, at det der er sket, og så kan vi jo drukne i analyser af Novo, men ultimativt vil du beslutte dig for, om du vil være lang eller kort, ikke? Mm. Jeg tror, det er jo vigtigt at sige, at informationer, det bliver måske mindre væsentligt, ikke? Fordi jeg synes, vi har haft en tendens til bare at skabe informationer i den her verden, men holdninger, det er jo det, der vil være noget værd. Og så lad os lige ikke være... Vi møder det hver dag. Altså, du ved, hvad er 95% af likviditeten på det danske marked eller det amerikanske marked? Det er computergenereret, og nu er det bare kunstig intelligens. I gamle dage kaldte vi det algoritmer, vi kaldte det maskiner. Nu er det bare kunstig intelligens, der handler og prøver de her små forskelle. Der leger du ikke. Og så kommer vi til den der, jamen, hvordan skal jeg nogensinde kunne slå den her kunstig intelligens, du ved, der ved, hvad der sker ude i fremtiden. Det er jo det, den kan. Ja, måske ikke lige på investeringsmarkedet. Altså, du ved, noget af det kunstig intelligens er god til, det er noget, når... Altså, sådan noget som klimamodeller, det bruger de det ikke ret meget til. Hvorfor gør de ikke det? Fordi, du ved, når der er en sommerfugl, der lander et eller andet sted, så ændrer sig noget, og så bliver det -5 grader i stedet for. Det kan de ikke finde ud af. Og det kan faktisk heller ikke finde ud af aktiemarkedet, du ved, der er lige en idiot, der siger et eller andet. Det er pissegodt, når du har sådan noget som et molekyle eller et protein, som muterer en lille bitte smule over 50 år, så kan det samle nogle enorme vidner og teste en masse ting. Men et aktiemarked, det er, hvad siger ham idioten Paul i aften, ikke? Altså, du ved, så er det en helt anden retning, ikke? Og så kan det handle, det kan daytrade, men det, at vi tror, det kommer til at kan være rigtig godt til at forecast i langsigtet, der er jeg lidt tvivlende. Altså, du ved, det kan blive super smart, men det har det altså bedst på sådan nogle lidt mere statiske ting, den kunstige intelligens. Der er plads til sådan, som jeg er lige nu. Der er plads til holdninger, og som du selv siger, om man køber noget eller ej, det er ikke, om der er 50 analyser på den, det er fordi, jeg tror på fedmemarkedet, jeg har købt den, ikke? Kommer det egentlig til at ændre sig? Nej, det gør okay. Det nok egentlig ikke. Nå, Thijs, du nævnte lige Saxo Bank, og Jens han har skrevet ind og spurgt, hvor man finder Millionærklubbens portefølje, og det er lige præcis på Saxo Bank. Du går altså bare ind, brug Google, gå ind og skriv Millionærklubben, og så Saxo Bank, og så kan du altså se alle de aktier, som vores porteføljeforvalter, de har investeret i, og hvor de har hoppet ind og ud af dem, så ja, der kan du altså følge med i, hvad de går og laver. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige brugte de sidste 10 minutter på sådan at kigge på markederne generelt og høre om, hvor I synes, der måske er nogle interessante muligheder. Så i forhold til, at vi har AI kørende, det er jo sådan en ting, der kører, men der kører jo alt muligt andet, Thijs. Når du skal vælge potentielle investeringer, er det sådan regionalt, du vælger ud først, eller er det ned på selskabsniveau, eller hvordan går du til opgaven? Jeg er jo super top-down, hvis man kan sige det sådan, ikke? I måske i modsætning til mange af jeres lyttere. Og jeg synes, det er meget karakteristisk for i år, at vi har fået væsentligt højere afkast, end vi havde forventet ved årets start. Så for mig er det et år, hvor man ikke, jeg tror, som jeg sagde tidligere, man skal ikke lave for mange bevægelser ud af kanonen. Man skal i virkeligheden bare ride med strømmen og være glad for det, man har fået. Og noget af det, vi har gjort, er blandt andet, at vi har... Det er den måde, vi bygger vores aktieportefølje op, hvor vi har en del, der er givet ud til aktivt forvaltede mandater. Der har vi faktisk neutraliseret den traditionelle undervægt, de har i de store tech-selskaber. Og det er et udtryk for, at vi så, at det var en meget stor bevægelse i markedet, især i starten af året, hvor Big Tech kørte så voldsomt, at det ville vi ikke være undervægtet i. Så der har vi prøvet i virkeligheden at nivellere vores spilleplade noget og sige, der kører en markedsbevægelse, som er meget stor. Er den rigtig eller forkert? Det ved vi ikke, men vi vil i hvert fald gerne have det afkast i år. Og det samme gælder på obligationsmarkederne, som jo er kendetegnet ved, at statrealmarkedet har ikke givet synderlig meget, men hvis du går ud i, men dog positiv afkast, men hvis du går ud i nogle af kreditpræmierne, højrenteobligationer, emerging markets obligationer, så har det givet ret gode afkast. Og det er jo også et udtryk for, at det har været et fornuftigt finansår. Og hvis man lægger et sidste element med, så en del af for eksempel de danske rentebaserede hedgefonde har også klaret sig rigtig godt i år. Og det er igen et udtryk for, at volatiliteten er altså gået ned i markedet i år. Så der for mig er der mange steder, hvor vi egentlig har høstet ret gode afkast. Det, som lagger hos mig, det er private markets, det er private equity, som ikke rigtig har justeret sig. De havde jo kanonår sidste år, men ligger lidt stille i forhold til deres valuations. Og hvis der kommer gang i IPO-markedet, og altså flere børsnoteringer, og aktiemarkedet har det godt, så begynder den at røre på sig nu, men den halter helt klart efter. Mm. Så Thijs, du ligger der altså sådan lidt bredt, lyder det til, altså sørge for at få afdækket sådan det meste af det derude i hvert fald, men er der ikke nogen sådan ting, der springer dig i øjnene, som værende særlig interessant på nuværende tidspunkt? Jo, altså det er der jo altid. Og det er jo også et tilbagevendende tema i vores samtaler gennem årene, har jo været, at jeg tror meget på, dels at der er en teknologicyklus, der er meget væsentlig at have styr på, dels tror jeg, at den er meget centreret omkring de store platformsbaserede selskaber. Så for mig er det ret logisk, det der kører i år. Man kan sige, at timing og størrelsen af Nvidias bevægelse er jo en overraskelse. Men som sådan er det inden for det scenarie, jeg har foran mig. Så det er jo rigtigt. Og så kører der jo et andet stort tema, er jo fedmemedicinen med Novo og Eli Lilly, som kæmpe store vinder i år, kan man sige. Men vi ved jo godt, at vi bliver ældre, vi bliver tykkere, vi vil gerne bo i byerne, så vi ved jo godt, at der er et kæmpe marked for det. Det var mere et spørgsmål om, hvornår blev det kommercialiseret, og det er det så i høj grad blevet i år, ikke? Og det er jo også ligesom en megatrend, vi godt har vidst, var derude. Mm. Men du lægger altså dine penge via aktivt forvaltet fonde, kan jeg høre, og de har så ikke været gode nok til også at være med på den her teknologibølge, eller de har i hvert fald valgt ikke at gå ind i lige præcis det, sådan at du selv må gå ud og afdække den. Der er nok nogen, der vil slå dem lidt i hovedet over, at de ikke har leveret de rimelige afkast, fordi de ikke har været med på den bølge. Er det fair at slå dem ud over det? Men det er en tilbagevendende diskussion, hvis du sidder som aktiv, hvis du sidder som stockpicker, ikke? Og så vil du sige, når man er Amazon et godt køb nu, eller synes jeg, det er for dyrt? Og der vil de jo typisk sige, jeg kan finde noget, jeg synes, der er mere interessant. Og så vender vi tilbage til dem og siger, okay, men er du opmærksom på dit og dat og så videre? Ikke? Og så kan man kigge lidt på, jamen der er mange af de store tech-selskaber, de virker umiddelbart dyre, men relativt til tidligere perioder, hvor der har været en meget stor markedskoncentration, så er de ikke voldsomt dyrt prissat. Altså hvis du tror, at Apple virkelig er en, eller Microsoft er en fremtidig vinder de næste 10-20 år, så er det jo ikke dyrt prissat på de multipler, der er i dag. Og sådan er der jo mange ting, man bliver nødt til at have en holdning til. Ikke? Og bare for at slå det fast, så er noget af vores aktieportefølje ligger i aktivt forvaltet mandater, og noget ligger, hvor vi i virkeligheden styrer en mere tematisk eksponering, og det gør vi traditionelt gennem indeksfonde. Vi sidder ikke og vælger Carlsberg mod Tuborg hos os, men vi har et meget aktivt bud på, hvad aktiemarkedet egentlig gør, og hvor det bevæger sig. Ikke? Mm. Så lad mig lige spørge dig sådan overordnet, Thijs. Hvordan synes du, stemningen er på de globale aktiemarkeder lige for tiden? Og det er måske også lidt meget at sige globale aktiemarkeder, for stemningen kan være meget forskellig, om man kigger den ene eller den anden vej, men er du ved godt mod i forhold til, hvor vi skal altså, slutte året? Ja, altså tilbage til udgangspunktet, så har det jo været et rigtig godt år, og hvis du lukkede det i år, jeg har fået 15% i afkast på min aktieportefølje, eller plus minus et eller andet, så er det da et super godt aktieår, faktisk. Mm. Både historisk, men også relativt til vores forventninger, hvor året start, og det samme i vores kategorier for eksempel obligationer og hedgefonder og så videre, er det da rigtig godt. Og det løfter der stemningen rigtig meget, og det generelle håb om, at det bliver en eller anden form for soft landing, at det ikke bliver et finanskrisescenarie, det flytter der stemningen rigtig meget i den rigtige retning. Som jeg siger, så synes jeg jo også, at vi har taget forskud på rigtig mange ting. Så der ligger hos mig en opmærksomhed, der hedder, vi har fået multiple fremgange. Vi mangler altså at få indtjeningsfremgange også, og det er jo det, vi skal se. Og som I sikkert også er opmærksom på, der er jo ret mange delelementer, som ikke har flyttet sig over de sidste par måneder, som egentlig bare ligger lidt og slår sig inden for et range. Hvilke delelementer? Jamen altså, det kan jo være europæiske aktier, eller S&P 500, som ligger måske mere, den er jo egentlig stedet, men der er jo ret mange, hvad skal man sige, regionale markeder, som egentlig ligger og range trader her hen over sommeren. Ikke? Mm. Men Thijs, betyder det, at du kommer til at gå lidt mere forsigtigt til værks, når vi nærmer os 2024, hvor der jo, altså i hvert fald i Michaels ord, kan komme en bølgegang? Nej, men altså, det er der, vi skal kæmpe slaget omkring de her andre skal ned, ikke? Fordi det er vi jo prissat til. Ja. Så det er mere jeg synes ikke, man skal spænde buen alt for hårdt i øjeblikket. Ikke? Som sagt er vi rigtig glade for de afkast, vi har fået. Jeg er tvivlende på, om vi kan fortsætte det ind mod års slutning. Så jeg vil ikke lægge markant overvægtet risiko, sådan som jeg bygger min portefølje op, men jeg tager altså risiko alle steder for netop at høste den gevinst, som vi har fået i år. Ja. Og Michael Friis, vi skal selvfølgelig også have dig på banen i forhold til stemningen og hele humøret derude på aktiemarkedet. Hvad tænker du sådan her frem til års slutning? Jamen, jeg tænker egentlig stadigvæk, at humøret er godt, og lige nu der kæmper vi lidt med de her renter, ikke? Men den der bløde landing, den er stadigvæk mulig. Altså, du ved, der er nogen, der siger, at det bliver bare i starten af næste år og så videre, du ved. Så jeg synes egentlig, stemningen er ret god, og derfor er jeg ligesom sige... Jeg tror ikke, jeg kigger så meget på Fed i aften, og det kan godt være, det lyder sådan lidt... Jeg kigger mere på den her klavier, der går på og bliver prissat. Det er jo den her tredje IPO, ikke? Altså, nu fik vi ARM. Jeg er ikke så overrasket over. Jeg synes faktisk ikke, den har handlet særlig godt, ikke? Alle kender den, alle ved, at man skal have den. En meget lille udbud, og så har han alligevel ikke klaret sig bedre. Så fik vi Instacart i går. Den er 5% over udbudsprisen, så var blevet sænket 20% efter den handlede i går. Er det ikke meget godt for et selskab, som bliver ført på børsen til en meget høj værdiansættelse? Jo, men det er en uge inden. Altså, du ved, der er næsten ikke nogen aktier, og alle kender den, alle synes, den er sjov at handle, ikke? Og så kom Instacart i går, og igen noget, som alle amerikanere kender, altså alle private, og dermed ret stor, igen en relativt lille portion, der bliver smidt ud, fordi der er nogle store cornerstone og så videre. Et lille positivt tegn, men klæver jo i aften. Det bliver den første teknologiafsnit, som er B2B, som du aldrig nogensinde sådan ved, du har interageret med, men det har du, når du handler på Shopify. Det er sådan en marketing automatisation. Det er faktisk vigtigere for mig lige nu, fordi jeg tror, at lederskabet, det bliver teknologi ind i slutningen af året, hvis vi skal have aktier op, og det bliver meget afgjort af, om vi får den her IPO-bølge, om den lykkes, og om den sætter yderligere gang i det, ikke? Fordi det, der er så vigtigt ved en IPO, det er, som du selv siger, de er højt prissat. Der er nogen, der har bestemt, hvad den skal koste, når der er nogen, der køber det. Så er man ret langt ude på risikokurven. Ja. Så hvis de kommer til at køre godt, dem her, så tror jeg, de kommer til at løfte aktiemarkedet ind i efteråret. Så en lille bitte smule optimistisk der, og derfor har jeg også lidt mindre kontanter på den lange bane. Stadigvæk mistroisk på, at vi tror på, at vi kan få en blød landing, samtidig med, at renterne skal ned næste år. Og så er der et eller andet galt med den helt overordnede prissætning i aktiemarkedet. Så kortsigtet er lidt bullish, hvis jeg ser gode tegn for de her IPOs. Langsigtet stadigvæk, og det er ikke sådan en katastrofescenarie, det er bare, aktier synes jeg ikke kan koste det der. Bill Gross var jo meget godt ud at sige det, ikke? Nu har vi altså 5% risikofrie renter. En verden kan ikke fungere, hvis man kan få det, og kan få 7% ved at tage risiko. På et eller andet tidspunkt, så læner vi os tilbage, i stolen, og så siger jeg gider kraftigt ikke åben forretning, fordi at du ved, at jeg kan bare få 5% renter, og der er et eller andet galt med prissætningen imellem, hvor meget risikofrit vi kan få, og hvad vi egentlig får betaling for risiko. Så jeg er lidt nervøs inden 2024. Jeg kan tage meget fejl, det har jeg allerede gjort i år. Men, det meget godt i millionærklubben. Ja, men du ved, Michael, på, at vi havde recession ind i sommeren, den holdt ikke helt. Jeg troede efter den der bankkrise der. Nej, en bankkrise. Troede jeg, den virkelig... Altså, det var, jeg sad jo i 08 og havde de forfærdeligste. Det har du også prøvet, ikke? Altså, for vi bliver lidt mistroiske, når banker kommer i problemer. Men min point er, hvis de her børsnoteringer kommer til at gå godt, så tror jeg jo ret hurtigt, vi glemmer de her rentestigninger. Der går lidt tid før, at vi skal teste den her bløde landing, som vi tror på. Så jeg tror faktisk, at vi kan få en rimelig afslutning ind i aktiemarkedet ind i efteråret. Okay, godt. Men du synes altså nærmest, det er vigtigt at holde øje med Klaviyo, som går på børsen i dag. Tickerkoden er KVYO. Hvis man vil indeholde lidt mere øje med det selv, så kan man altså hoppe forbi og se. Jeg står nok lidt alene med den, men... Det er fint. Bare du har en holdning. Nå, aktiemarkedet derude ser ud til stadigvæk at holde. Den grønne farve, Netcompany, Ambu, Bavaria Nordic er nogle af de vinderaktier, som vi har i toppen og i bunden. Der er det, altså Pandora og Demant, der er lidt i rødt. Men Demant har jo også klaret det ganske godt igennem året. Så måske er det meget godt at give lidt tilbage. Vi sætter et punktum der, men Millionærklubben er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Herfra der siger jeg tusind tak til Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Kapital. Tak til Thijs Knudsen fra Kirk Kapital. Og tak til Alex, der stod for teknikken. En fornøjelse, at I lyttede med på Genhør igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.